Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, ostatni dzień roku, 14. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Rząd i Zjednoczona Prawica nadal są przeciwne przymusowemu przyjmowaniu uchodźców, informuje premier Mateusz Morawiecki. Polscy himalaiści, którzy chcą zdobyć K2, są w Islamabadzie. Wkrótce rozpoczną wejście na niezdobytą dotąd zimą górę. Za chwilę w serwisie Trójki także o sylwestrowej tradycji w Koniakowie. O północy w Sylwestra chodzimy na ochodzitą grać na rogach pasterskich. Od samego początku sprzeciwiamy się koncepcji mechanizmu relokacji uchodźców, napisał szef rządu na Twitterze. Nasze zdanie w tej sprawie nie zmieniło się ani na jotę i nie ulegnie zmianie również po rekonstrukcji rządu, oświadczył premier Mateusz Morawiecki. Nie pozwolimy na narzucanie nam złych propozycji, dodał. W czwartek w wywiadzie dla Rzeczpospolitej Kornel Morawiecki powiedział, że rząd powinien uruchomić korytarze humanitarne i zaproponować uchodźcom naszą kulturę. Jego zdaniem te 7 tysięcy uchodźców na 40-milionowy kraj, na który zgodził się poprzedni rząd, nie powinno być problemem. Polscy himalaiści wkrótce rozpoczną wejście na K2, jedyny 8-tysięcznik wciąż niezdobyty zimą. Polska ekipa jest teraz w Islamabadzie w Pakistanie. Stamtąd odleci w Dolinę Skardu. Marian Sajnok, uczestnik pierwszej zimowej wyprawy na K2 w 1987 roku, mówi w rozmowie z Trójką, że trudna jest nie tylko góra, ale też dojść do niej, zwłaszcza teraz. Trzeba się dostać do takiej miejscowości, która nazywa się Askole. To jest ostatnia wioska przed lodowcem Baltoro. Z tej wioski w zasadzie czeka ich najtrudniejszy moment dojścia do bazy pod K2. Z Askole niestety jeszcze prawie 100 kilometrów po lodowcu Baltoro trzeba przejść do bazy i dopiero z bazy zacząć atak na K2. Zdaniem redaktora naczelnego magazynu Ratownictwo Górskie, członkowie narodowej wyprawy na K2 mają szansę na pokonanie światowego rekordu. Ci ludzie są przygotowani fizycznie, mentalnie, mają znakomity sprzęt, łączność przede wszystkim, no i wszyscy doskonale wiedzą, kiedy się wycofać. Po raz ostatni Polacy próbowali zdobyć zimą K2 w 2002 roku. Dotarli do wysokości 7650 metrów nad poziomem morza. Wtedy, podobnie jak teraz, himalaistom przewodził Krzysztof Wielicki. W mijającym roku oddano do użytku ponad 250 kilometrów nowych dróg, informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. To nieco mniej niż zakładano na początku roku. Gdzie kierowcom już jeździ się lepiej i jakie inwestycje są w trakcie realizacji? O tym Aleksander Przoniak. Tylko w grudniu 2017 roku oddano ponad 100 kilometrów dróg. Kierowcy mogą korzystać m.in. z fragmentu trasy S8, która jest jednocześnie obwodnicą podwarszawskiej miejscowości Marki. W 2017 roku rozpoczęła się też budowa południowej obwodnicy Warszawy. Jak mówi rzecznik Generalnej Dyrekcji Jan Krynicki, elementem tej trasy jest most przez Wisłę. Będzie to jedna z ważniejszych przepraw przez Wisłę, ponieważ zapewni ona po połączeniu się z autostradą A2 pełnego tranzytu, choć chociażby Europy zza naszej zachodniej granicy. W 2018 roku zmieni się operator systemu Viator. W listopadzie kończy się umowa z dotychczasowym operatorem, firmą Kapsz. Jej obowiązki przejmie Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Jak mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, odpowiednie przepisy zostały już uchwalone. Inspekcja Transportu Drogowego jest już dzisiaj przygotowana do tego, żeby te zadania przejmować. Rząd planuje, że w roku 2018 powstanie 450 kilometrów nowych tras, w tym dwa odcinki autostrady A1. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Na styku granic Polski, Słowacji i Czech w sylwestrową noc roznosi się dźwięk góralskich kolęd. O tradycji koncertowania na rogach pasterskich w Koniakowie opowiada Tadeusz Rudzki. O północy w Sylwestra chodzimy na ochodzitą grać na rogach pasterskich. Nie tylko dlatego, żeby grać, ale zobaczyć to wszystko, co się wokół dzieje. Ochodzita to jest taką ciekawą górą, że nie ma lasu i wszystko dookoła widać. Na Czechy i na Słowację. W Słowacji słyszą, jak my grumy, w Czechach słyszą. Przed północą w całej gminie Istebna rozpoczną się tradycyjne kuligi z pochodniami. A nowy rok przywitamy za niespełna 10 godzin. Sylwestrowa noc z rozpogodzeniami na południu i w centrum kraju. Synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu, głównie na północy i na wschodzie. Na północnym wschodzie i lokalnie na południu w nocy 0, od 1 do 5 stopni w większości regionów, na zachodzie do 8. Silny wiatr powieje nad morzem i w górach. W pierwszy dzień nowego roku przeważnie pochmurno, przelotne opady deszczu od 5 do 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 73% Polaków domaga się znakowania żywności wolne od GMO. Jednolity znak pomoże Ci dokonać świadomego wyboru. W niektórych krajach Europy funkcjonują już takie rozwiązania. W Polsce też chcemy decydować o dobru i zdrowiu naszych bliskich. Pomóż nam wprowadzić jednolite znakowanie wolne od GMO. Wejdź na chcewiedzieć.pl i wyślij apel do Ministerstwa Rolnictwa. Twój głos ma znaczenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. To ja, Reneusz. Jestem tak technologiczny, że pozyskuję elektryczność z powietrza. Mózg trzymam w chmurze, a na nudne imprezy wysyłam swój hologram. To czemu mówisz do ludzi przez radio? Sięgnąłbyś po jakąś nowszą technologię z rabatem. Wojtek i Reneusz polecają rabat technologiczny aż do 15%. Teraz automatyczny ekspres Saeco Pico Baristo z ceramicznym młynkiem i technologią Latte Perfetto. Taniej o 144 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Na przykład kabanosy Tarczyński 2,19 za 100 gramów, a za dwupak dwulitrowej Pepsi tylko 5,99. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Kaszel suchy czy mokry? Nie musisz wiedzieć. Wybierz syrop Herbapekt. Herbapekt pomaga w kaszlu suchym, sprawiając, że napady stają się rzadsze. Ułatwia również odkrztuszanie w kaszlu mokrym, zwalczając dolegliwości. Herbapekt. Numer jeden na twój kaszel. Herbapekt syrop. Produkt złożony tradycyjnie w nieżytach górnych dróg oddechowych. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na KRUP. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Już niedługo nowy rok. Przygotuj się do sylwestrowej zabawy. Sięgnij po sześciopak dwulitrowych Pepsi za 15,99 za komplet i po dużą paczkę chipsów Lay's za 4,49 za opakowanie. W Tesco. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Dzień dobry, witam, Ryszard Jaźwiński. Już niedługo nowy rok, a wraz z nim powita nas wiele spektakularnych premier filmowych. Zwykle już w styczniu robi się bardzo ciekawie w kinach, a potem do końca lutego wchodzą na nasze ekrany filmy, o których głośno właśnie w świecie i których tytuły będą często powtarzane przy okazji najpierw nominacji, a potem samej już ceremonii wręczenia Oscarów, no i oczywiście też innych narodowych nagród filmowych. A dziś trójkowo filmowo sylwestrowo, więc już po południu będzie okazja, by trochę rozruszać się przy muzyce. Do 15 zapraszam na dłuższe spotkanie z Lilianą Głomczyńską-Komorowską. Z aktorką przez ostatnich wiele lat nie tak łatwo było się spotkać w naszym kraju, bo też od dawna mieszka i pracuje za oceanem. Najpierw w Stanach Zjednoczonych, teraz w Kanadzie. No a w ostatnich latach dała nam się też poznać jako autorka bardzo interesujących filmów dokumentalnych. W tej dziedzinie realizuje się również z powodzeniem, o czym świadczą zdobywane na festiwalach nagrody. I właśnie w tej chwili Liliana Głomczyńska-Komorowska przygotowuje nowy dokument, tym razem kręcony przede wszystkim w Polsce. Kolejny mój gość to Anna Jadowska, która zaprosi nas na ostatnią już polską premierę starego roku. Od piątku w kinach jej Dzikie róże, kameralny dramat psychologiczny, rozgrywający się w scenerii polskiej prowincji, a w głównej, znakomitej zresztą roli Marta Nieradkiewicz. O polskiej prowincji opowiada też, tak się składa, pierwsza polska premiera 2018 roku, czyli Gotowi na wszystko, Exterminator. To już opowieść o grupie przyjaciół marzących o podbiciu polskiej sceny metalowej. Na tę wypełnioną wieloma znanymi nam doskonale przebojami komedię zaprosi nas jej autor Michał Rogalski. No i ciekaw jestem, kto jeszcze pamięta film Steve'a McQueena Wstyd, chociaż nie jest to tak odległa przeszłość, to też był początek pięknie rozwijającej się kariery aktorskiej Michaela Fassbendera. Ja sobie właśnie o tym filmie przypomniałem, stąd dziś Chick. Baby, can't you see when you look at me? I can't kick this feeling when it hits. All alone in my bed at night, I grab my pillow and squeeze. dream of you all of the time. What am I gonna do? Anna Jadowska konsekwentnie proponuje nam kino autorskie. Były filmy Teraz ja i Z miłości, przyszedł czas na Dzikie róże. Ten kameralny dramat psychologiczny jest już od piątku w repertuarze naszych kin. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Nie umiałabym zrobić filmu, który jest wbrew temu, o co mi w życiu chodzi. I to są takie tematy, które same do mnie przychodzą i sama muszę się z nimi uporać. W związku z tym wybieram takie, a nie inne historie. Nie analizuję swojej biografii, filmografii. Teraz zrobiłam taki, następny będzie inny. Ale czuję, że ten jest jakoś najbliżej mnie osobiście, ten właśnie film. Też nie dziwi, że po raz kolejny w swoim filmie bohaterką jest młoda kobieta. No właśnie, ja już nie jestem niestety taka młoda, jak byłam kiedyś, ale ta bohaterka to rzeczywiście kobieta. Jest mi łatwiej oczywiście opowiadać o kobietach, natomiast nie lubię też takiego szablonowego, stereotypowego świata, gdzie mężczyzna jest zły, a kobieta dobra. Uważam, że jako twórca, niezależnie czy zajmujący się filmem, czy literaturą, powinniśmy być na tyle empatyczni, żeby zrozumieć każdą postawę życiową i każdego człowieka. I w związku z tym w moim filmie, mimo tego, że bohaterką jest kobieta, to również jej mąż, myślę, tak się przynajmniej starałam, ma też też prawo do decydowania o sobie, też popełnia błędy, też nie jest taką czarno-białą postacią i też jest trochę ofiarą sytuacji, w której się znalazł. Nie chciałam absolutnie robić z niego ani agresora, ani oprawcy. A skąd ta inspiracja, skąd ta historia? Młoda kobieta, która jest w bardzo specyficznym momencie w życiu, prowincja, ona trochę wyobcowana. Temat to jest bardzo głęboka rzecz. Nie wymyślam sobie tego, ani to do mnie nie przychodzi. Akurat z Dzikimi Różami było tak, że wiele tutaj tematów, wiele motywów się złożyło na początek myślenia o tym filmie. Wychowałam się na wsi, gdzie była plantacja dzikich róż i to było jakieś takie magiczne miejsce. I zawsze chciałam się do niej odnieść, odwołać, jakoś znaleźć historię, którą będę mogła tam umieścić. A jednocześnie sama byłam młodą mamą, miałam małe dziecko i zdawałam sobie sprawę, że z pojawieniem się tego nowego człowieka na świecie rodzi się wiele niepokojów. Nie tylko pozytywnych uczuć, ale też bardzo negatywnych, strachu. I chciałam się sama z tym zmierzyć, sama przepracować, pisząc ten scenariusz, te wszystkie swoje lęki. I tak troszeczkę też się stało. A z takich filmowych inspiracji, no to głównie Elena Zwiagincewa, taki portret kobiety, która popełnia błędy, robi złe rzeczy. Cały czas ją śledzimy, jesteśmy z nią jakoś emocjonalnie związani. I jeszcze taki film, który bardzo lubię od, można powiedzieć, dzieciństwa, Ostatni seans filmowy, w którym jest właśnie związek starszej kobiety i młodego chłopaka. I zawsze mnie to jakoś intrygowało i próbując zabrać się do tego scenariusza, te wszystkie elementy jakoś ze sobą połączyłam. No to już wiemy, skąd Dzikie Róże. Przy okazji tutaj troszeczkę uchyliłaś rąbka tajemnicy na temat innych wątków w twoim filmie, ale to, co najważniejsze, rzeczywiście skupiasz się, właściwie kamera chyba nie zostawia głównej bohaterki. Często widzimy ją w zbliżeniach. To frasobliwa twarz. No i nie, jest kilka scen, gdzie Marta, czyli ta filmowa Ewa, rzeczywiście nie występuje, ale punktem wyjścia było stworzenie portretu takiej kobiety, takiego skupienia się na niej. Ja wcześniej przed tym filmem zrobiłam właśnie z tą samą operatorką Gosią Szyłak dokument, który się nazywał Trzy kobiety. Zresztą chyba widziałeś, bo to on był na Planet do gry parę lat temu. I robiąc to, obserwując te panie, te kobiety przez 3 lata, zdałam sobie sprawę, że to nasze życie, nawet takie filmowane, czyli już nie takie obiektywne, ma zupełnie inny charakter, inną strukturę niż scenariusz filmu fabularnego, takiego klasycznego, z punktami zwrotnymi, midpointem, przemianą bohatera itd., itd. I spróbowałam te dokumentalne podejście przełożyć na język filmu fabularnego i starałam się tą swoją bohaterkę troszeczkę z boku obserwować, zbudować ją z takich małych, codziennych elementów, bo nasze takie życie realistyczne rzadko się składa z takich nagłych zwrotów akcji. Raczej wszystko jest wypracowane, powolne, drobne. I tak się starałam budować tę historię. No i chyba nie przypadkiem zaprosiłaś do współpracy Martę Nieratkiewicz. Myślę, że to jest aktorka, którą lubisz i której ufasz od dawna, bo przecież to nie pierwsza wasza współpraca. Wcześniej zrobiłyśmy film z miłości i rzeczywiście od początku pracy nad Dzikimi Różami wiedziałam, że zrobi to Marta. Napisałam scenariusz specjalnie dla niej. Kiedy właśnie byłam w domu z małym dzieckiem, ona mnie często odwiedzała i namawiała do tego, żeby się zająć nowym projektem i w związku z tym, że ona wydała tyle swojej energii na to, żeby mnie zmusić do pracy, ja postanowiłam się jej odwdzięczyć i napisałam dla niej scenariusz, ale też jednocześnie sobie ułatwiłam zadanie, bo wchodząc już na plan wiedziałyśmy, że wiele rzeczy mamy ze sobą przepracowanych, że się rozumiemy, że w podobny sposób widzimy świat, podobne rzeczy lubimy. Marta też jest taką aktorką, która nie stawia granicy, tak? Ona pozwala eksploatować się do ostatniego oddechu, że tak powiem. I to w tym filmie jakby pracowało, bo film, sam plan zdjęciowy był bardzo, bardzo trudny, fizycznie wyczerpujący. I myślę, że Marta też niesamowicie się znalazła w pracy z dziećmi. Bardzo mi w tym pomogła, bo nawiązała niesamowite relacje z tą starszą dziewczynką Natalią Bartnik i z chłopcami, którzy grali Jasia, bo to byli bracia bliźniacy. Więc myślę, że to był w 100% z mojej strony trafiony wybór. Ciekawa jest forma filmu, bo ty nie opowiadasz historii, ty tę historię pokazujesz i my widzowie musimy sobie ją sami stopniowo układać, nie od razu wiemy, kim jest i jaki ma problem główna bohaterka. Ta dystrybucja informacji rzeczywiście była bardzo trudna i przyznam szczerze, że ona powstawała wieloetapowo, bo w scenariuszu troszeczkę inaczej to było poprowadzone i dopiero tak naprawdę na montażu, po tam kolejnych wersjach montażowych byłyśmy w stanie zdecydować, co ujawniać, w jakim momencie, ile wtedy dodać, znaleźć, ile tutaj odjąć. To było bardzo trudne, ale chciałyśmy, mówię tutaj o montażystce Annie Mas, z którą montowałam ten film, chciałyśmy zacząć od takiej białej tablicy, od takiej nieznanej bohaterki, z którą krok po kroku dopiero poznajemy to, co się w jej życiu wydarzyło, a tak naprawdę głównym celem całej opowieści jest to, żeby przeżywać te stany, czy wejść w ten stan, w który jest bohaterka. Napięcie rzeczywiście udaje ci się budować, to z kolei wywołuje w widzach emocje. No i też, jak to było w kinie artystycznym, zakończenie też nie jest kropką nad i, nie jest dopowiedziane, bo owszem, jest jakaś kulminacja, ale później możemy sobie odczytywać ten finał w rozmaity też sposób, przekładając go na życie bohaterki. Tak. Rzeczywiście ktoś mi ostatnio powiedział po jakiejś projekcji, że jego zdaniem film jest psychologiczny, natomiast dopiero po zakończeniu filmu zaczyna się prawdziwy dramat i myślę, że coś w tym jest. Natomiast ja, budując tą historię, starałam się jednak zostawić na końcu jakąś nutkę nadziei, dlatego że dla mnie głównym podmiotem tej historii była bohaterka. I na poziomie bohatera mam wrażenie, że tam się jednak coś dobrego wydarza. Ona dojrzewa do jakiejś myśli, dojrzewa do takiego zintegrowania własnej osobowości, słyszy swój własny głos, podejmuje integralną ze sobą decyzję, więc na jej poziomie, na poziomie człowieka jest to rzeczywiście krok do przodu. Natomiast to, co się wydarzy po tej decyzji, którą ona podjęła, to rzeczywiście może być różne. Nie chcę tutaj zdradzać, no ale rzeczywiście różne rzeczy mogą się wydarzyć. Ja mam wrażenie, że to się uda, że ta rodzina może się jeszcze poskładać jakoś do kupy, ale czy na zawsze, to trudno mi powiedzieć. To już refleksje dla odbiorców o finale filmu, no ale trzeba jednak zauważyć, że film rzeczywiście wzbudza emocje, bo końcówka roku była dla ciebie wyjątkowo szczęśliwa. Ostatnio przypomnij, gdzie nie pojechałaś z filmem, na jakiś kolejny festiwal, to wracałaś z nagrodami. Tak, to było właśnie bardzo zadziwiające, bo mieliśmy tutaj ciężką drogę w Polsce, a potem się jakieś, jak stotolotka po prostu posypała się seria i są to naprawdę fajne i ważne nagrody. I Cottbus, i Sztokholm. W Sztokholmie dostałam nagrodę od burmistrza miasta, która wynosi 1 000 000 koron, czyli około 400 tysięcy złotych. Są to pieniądze na następny film, więc to jest ważna nagroda, bo istnieje szansa, że może zrobię jeszcze w życiu jeden film. A Cottbus z kolei nagroda główna. Tak, w Cottbus nagroda główna, nagroda dla Marty, Fipreszczy i Ekumeniczne, czyli taka też... Cały wysyp. Tak, rozbiliśmy tam bank. Także super. Natomiast rzeczywiście w jakiś sposób ten film intryguje ludzi za granicą. Może dlatego, że skupiają się już kompletnie na bohaterce, a ta cała otoczka wokół jest jakimś takim nieznanym światem. To ta presja kościoła czy presja wsi jest czymś egzotycznym, bo raczej nie występuje w innych społecznościach w takim zagęszczeniu, mam wrażenie. Co mnie cieszy, to że jest jakoś rozumiany i czytany ten film. Oddziałuje, jest sugestywny, oddziałuje na emocje. Nie ma wątpliwości, absolutnie uniwersalne, psychologiczne kino i masz na to dowody w innych krajach. Tak, tak, tak. Z tego się bardzo cieszę, bo tak jak powiedziałam, w Polsce mieliśmy tutaj różne przeboje festiwalowe, w związku z tym jakoś to się wszystko dobrze skończyło. Film Dzikie Róże bardziej, jak widać, został doceniony za granicą niż w Polsce. Był choćby w sekcji Inne Spojrzenie na festiwalu w Gdyni i nie zaistniał w werdykcie jurorów. No ale trzeba było poczekać. Tak, no wszystko ma swoje miejsce i swój czas. Okazuje się, że może ja robię niepolskie filmy. Może powinnam się przeprowadzić do jakiegoś innego, cieplejszego kraju. Zobaczymy, co się będzie działo. Ale masz już trochę pieniędzy na nowy film. Czy w takim razie również jakiś pomysł, scenariusz? Na jakim to etapie? Wiesz co, piszę właśnie teraz, dzisiaj pisałam, próbowałam przynajmniej. Na podstawie takiej autentycznej historii, inspirując się nią troszeczkę, w 2011 roku kobieta koło 60 w Łodzi napadła na bank. Chcę zrobić z tego taki rodzaj czarnej komedii, komedii na moje możliwości, bo ja tak filmowo jestem mało śmieszna. No ale piszę to też z taką główną, mocną rolą kobiecą i z takim skupieniem na tej bohaterce. Ale na razie zapraszamy do kin na Dzikie Róże. Tak, zapraszamy do kin na Dzikie Róże od 29 grudnia w kinach w całej Polsce. A zapraszała nas osobiście autorka tego filmu, Anna Jadowska. Teraz Crystal Waters. She's homeless as she stands. Trójce z nami Liliana Głąbczyńska-Komorowska. Dzień dobry, witam. Witam serdecznie, witam. Tak pomyślałem, że w ostatnich latach częściej mamy okazję spotkać cię w Polsce, ale uściślimy fakty, ciągle rezydujesz chyba po drugiej stronie oceanu. Tak, tak. Ciągle mieszkam w Ameryce Północnej, w takim pięknym kraju Kanada, francuskojęzycznym, Montreal. No ale wcześniej musiałaś się raczej porozumiewać po angielsku. Oczywiście, najpierw to był Nowy Jork. Potem Los Angeles, a potem po trzęsieniu ziemi z moim drugim mężem, Christianem Dugie, przenieśliśmy się do Montrealu tylko na krótką chwilę, która stała się właściwie moją rzeczywistością obecnie. Mam dwoje dzieci, no i mieszkam w Montrealu i jestem taką Kanadyjką, powiedzmy sobie, z krwi kości, która stworzyła most powietrzny między Polską i Kanadą. Troszeczkę ubolewam, nie wiem, czy potwierdzisz, czy zaprzeczysz, że jednak tę pięknie rozwijającą się karierę aktorską, pamiętamy twoje pierwsze polskie role, później właśnie tę karierę w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, całkiem już zarzuciłaś? Nie zarzuciłam, ale to jest tak, że odrzucam role, które mi naprawdę nie podobają się. To znaczy, ja właściwie szukam wartości w tym, co się dzieje. Zagrałam w jakiejś komedii na początku tego roku, gdzie miałam bardzo fajną, śmieszną rolę i reżyserką była kobieta. I co to było? To się nazywało Perfect Kiss, czyli perfekt, pocałunek perfekcyjny. Aha. To była taka bardzo slapstickowa komedia, a ponieważ... Kanadyjska czy amerykańska? Kanadyjsko, amerykańsko, czeska. A, nawet. Nawet, tak. Ale miałam rolę matki strasznie śmieszną, do tego stopnia, że wszyscy tak polubili moją rolę, że ona się rozwijała wraz z filmem, także to było śmieszne. No nic, w każdym razie zrobiłam sobie ten film, ale dla mnie strasznie ważne jest to, że ja jestem osobą, która tam postrzegana jest jako ta Polka, która reprezentuje i bardzo pięknie promuje polską kulturę. Mam fundację Liliany Komorowskiej i robię bardzo, bardzo dużo na tym. No wydałaś książkę też. Wydałam książkę, tak, o arystokratach mieszkających 100 kilometrów od Montrealu w Rodo. Oczywiście polskich. Polskich arystokratów, tak. To się nazywało W jednej walizce, razem z filmem, który zrobiłam dokumentalnym, który się nazywał Raj utracony, raj odzyskany. A poza tym cały czas reprezentuje pięknie od czasu, kiedy Anna Dymna przyjechała do nas z otwarciem salonu poezji z Teatru Słowackiego. Mamy taki salon poezji, który już od 8 lat ja kontynuuję i te tradycje. I robimy przedstawienia zarówno w Montrealu, jak i w Ottawie. Jeździmy z nimi. To są bardzo piękne przedstawienia razem z dużą ilością muzyki poważnej. I jeżeli mamy jakieś ważne rocznice, jubileusze, to oczywiście jesteśmy przy okazji Lutosławskiego, Chopina, przy okazji wielkich rocznic, Twardowski. To był bardzo piękny salon poezji Twardowskiego, Herberta Różewicza. No i oczywiście Szymborska i Miłosz. No nie mam wątpliwości, jesteś ambasadorką rzeczywiście polskiej kultury i sztuki w Kanadzie. Tak, no teraz. Ale dla mnie jeszcze większym konikiem jest to, że jestem przewodniczącą takiego festiwalu, który ma już 46 lat, nazywa się Festival du Nouveau Cinéma i tam to jest międzynarodowy, bardzo duży festiwal, w którym skupiamy się na największych, najwspanialszych filmach w tym roku, Blade Runner 2049. Dla mnie, co jest ważniejsze, że mogłam i mogę od paru ostatnich lat robić retrospektywy pod auspicjami tego festiwalu, więc duża rzecz widzów może zobaczyć filmy w zeszłym roku Kieślowskiego, a w tym roku Wajdy. Też przypomnijmy, że poza wspomnianym dokumentem, właściwie od kilku lat rzeczywiście zajęłaś się reżyserią, a przede wszystkim pracą nad właśnie filmami dokumentalnymi, bo już masz kilka w dorobku. Tak. Pierwszy to film, który się nazywał Piękny i... Bestia. I Bestia. Piękna i Bestia, tak, czyli Beauty and the Breast. Film o kobietach z rakiem piersi. To się stało tak, że ja szukałam innego sposobu wyrazu artystycznego. Nie tylko, tak jak mówię, bycie aktorką, która jest na zamówienie, na zawołanie, ale tą, która tworzy projekty. Może dlatego, że się rozwijam powoli i rozbudowuję swoją wyobraźnię i chcę w jakiś sposób to, czego się już nauczyłam na planie filmowym, realizować w inny sposób. I tematy same przychodzą do mnie. W związku z tym to jest tak, że jeżeli jakiś temat przyjdzie, gdzie temat znaczy kobieta z świetnym pomysłem, a tym pomysłem było to, że ona chciała mi dać kasetę, którą nagrała w czasie, kiedy przechodziła chemoterapię i nie wiedziała, co z tym zrobić. Ja podjęłam tę pałeczkę i jakby z tego wyszedł film, który mówi o 9 kobietach, ponieważ 1 na 9 w Kanadzie choruje na tę chorobę. Chorobę śmiertelną, ale jednocześnie można w niej znaleźć, w tej chorobie można znaleźć tak wielką siłę, życiodajną siłę, która pozwala tym kobietom przeżyć w sposób bardzo prawdziwy ten etap, bo czasem to jest tylko etap, a czasem to jest ostatni etap. I w tym filmie właśnie mierzymy się z problemem, jak przeżyć najlepiej, najpiękniej ten okres, kiedy jesteśmy chore. I to mnie bardzo przejęło, dlatego że ja jako kobieta w pewnym wieku też mogłabym zachorować, jako że dwie moje babcie umarły na tę chorobę, więc poczułam się jakby zobligowana. To była taka odpowiedzialność za to, żeby tę kobietę, która przyszła ze mną z tym tematem, żeby znaleźć właśnie sposób na to, żeby więcej kobiet to usłyszało. I muszę powiedzieć, że byłam niezwykle zaskoczona, kiedy dostałam po pierwsze główną nagrodę na Festiwalu Filmów Świata w Montrealu i wiele innych potem się posypało. No tak, prezentowałaś film też w Polsce na festiwalach. Camera Image na przykład. Ale co ważne, że te kobiety przychodziły potem do mnie mówiąc, że ten film im bardzo pomógł w drodze, w czasie, kiedy były właśnie chore, albo pomógł przed, albo pomógł w pierwszej fazie, bo on opowiadał o wszystkich fazach. I potem zdarzyło się, że przyszła do mnie inna kobieta z innym tematem, o kobiecie, która miała 80 lat, mieszkająca pod Montrealem, która przeżyła okrutną historię wojenną i chciałam opowiedzieć tę historię i ona napisała taki poemat, który się nazywał Ojcu. I właśnie zmierzyłam się z tym tematem i powstał film, który się nazywał Ojcu i też nagrodzony, też zostałam zaproszona z tym filmem na festiwal w Camera Image. Film traktuje o historii jednego człowieka, który został zamordowany w ludobójstwie w Winnicy w 1937 roku z rozkazu Stalina pod auspicjami Operacji Polskiej i on reprezentował 111 tysięcy Polaków na Podolu, którzy zostali zabici w taki bardzo okrutny sposób, właśnie strzelając pistoletem w tył głowy, zupełnie tak samo jak oficerowie w Katyniu i pogrzebani bez żadnej wiedzy nikogo, totalnie ukryte te morderstwa, zbrodnie i pogrzebani w mogiłach zbiorowych. Nie mówiąc o tym, że na tych mogiłach dzisiaj, tam w Winnicy na Ukrainie jest park, bardzo wielki, wspaniały park imienia Gorkiego, na którym znajdują się dyskoteki. Bardzo ciężki temat, który nie ma jeszcze końca, nie ma jeszcze końca tej historii. I właśnie dlatego zrobiłam to, ponieważ bohaterem jest nie tylko ten człowiek, który jest ofiarą, ale również rodziny pomordowanych, którzy przez wiele lat nie mogli o tym mówić, a do dzisiaj nie mają miejsca pochówku dla swoich członków rodzin. Filmowo za chwilę wrócimy do rozmowy z Lilianą Głomczyńską-Komorowską. Porozmawiamy jeszcze o aktualnych planach aktorki i reżyserki w jednej osobie. Wcześniej Brąski Beat. Bye. Liliana Głomczyńska-Komorowska to przedostatni mój gość w starym roku. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Spotykam cię właśnie w momencie, kiedy realizujesz swój kolejny film dokumentalny, tym razem poświęcony jednemu twórcy, ale za to masz okazję spotykać się z wieloma artystami. Skąd ten temat? A ten temat urodził się właściwie w biurze Michała Kwiecińskiego, który jest producentem ostatnich filmów Wajdy. Czyli Axon. Czyli Axon Studio, tak. I tam w takim konferencyjnym, dużej sali jest piękne krzesło. Ach, krzesło. Byłem tam ostatnio, siedziałem nawet na tym krześle. To jest właśnie krzesło gdańskie, XVII-wieczne replika, które zostało przekazane panu Andrzejowi Wajdzie. Przepiękne. Andrzej Wajda otrzymał to krzesło, jeśli dobrze pamiętam i się nie mylę, rok na wcześniej. Urodzinach. Tam na byłem. Urodzinach i przy okazji bycia obywatelem Gdańska. To był honorowy obywatel Gdańska i dostał właśnie to krzesło, które pani Krysia Zachwatowicz dała Axonowi w spadku. No i ja patrząc na to krzesło, mówię, no trzeba coś z tym zrobić, szczególnie, że Michał powiedział, może weźmiesz do Kanady, może gdzieś do muzeum mieścisz, zrób coś z tym krzesłem. No i po tygodniu przyszedł mi pomysł. Mam przyjaciółkę, która mieszka w Ottawie, Ela Kinowska, która jest znakomitym fotografikiem i ona jeździ po całej Kanadzie z kanapą czerwoną i z takim wielkim, pięknym napisem 150 Kanady. Bo my w tym roku mamy wielki jubileusz Kanady. Wyobraź sobie, że Kanada ma tylko 150 lat. Młodziutki ten kraj. Tak. I ona dostała od Ministerstwa Kultury możliwość jeżdżenia i zbierania historii ludzi o tym, co oni myślą o Kanadzie. Jednominutowe filmiki. I jak ja jej powiedziałam, że mam to krzesło, ona mówi, no to jedziemy z krzesłem. Z tym, że oczywiście nie z tym, ponieważ jest za drogie i za cenne, ale wymyśliłyśmy, że to będzie krzesło reżyserskie. I w ten sposób znalazłyśmy się na festiwalu w Gdyni w tym roku. Dostałyśmy zielone światło od dyrektora Kopcia. Jednocześnie wszyscy, z którymi chcieliśmy rozmawiać, bardzo się cieszyli. Wszyscy współpracownicy Andrzeja Wajdy. Tak, tak, to znaczy współpracownicy i ci, którzy w naszym kraju właściwie nie ma można by setkami liczyć. Setkami można było liczyć, więc właśnie ja zgromadziłam około 30 osób tam na festiwalu, a między innymi to było przepiękne, ponieważ mieliśmy od tych, którzy byli jego uczniami, studentami, którzy dzisiaj już są dorosłymi, wspaniałymi reżyserami, ale wtedy byli w tym zespole X, Janusz Zaorski, Jurek Domaracki, również Filip Bajon i wszyscy ci, którzy byli jego asystentami, na przykład Domaracki był asystentem przy Ziemi Obiecanej, czy Małgosia Potocka, która zaczynała w filmie Wszystko na sprzedaż. Debiutowała, tak. Debiutowała i dzięki temu jest aktorką dzisiaj. Michał Kwieciński oczywiście był jednym z pierwszych, ponieważ to urodziło się poprzez niego. I również paru bardzo ciekawych krytyków, którzy mają tak ciekawe historie. Barbara Kraftówna, która zagrała razem z Zofią Czerwińską. Mieliśmy je na krześle, ponieważ one obie były w tym pierwszym filmie. W pokoleniu. Nie, w Popiele i Diamencie. Czerwińska grała drugą kelnerkę i jedna scena została niestety wycięta przez cenzurę. Natomiast Barbara Kraftówna grała sąsiadkę i kiedy Zbyszek Cybulski patrzy na drugą stronę i tam jest taka kobieta, która płacze, to jest właśnie Barbara Kraftówna. Jeszcze zupełnie nieznana wtedy. Jeszcze wtedy zupełnie nieznana. No tak, ale pokolenie tak. To był debiut. A tak, tak, oczywiście. Tam z kolei grał Roman Polański. Tak, dotrzesz do Romana Polańskiego? Słuchaj, no oczywiście mam nadzieję, bo to będzie w takich odcinkach. Ja chcę, żeby to miało sens z jeżdżeniem i jakby zapalaniem historii o Wajdzie, która w nas żyje. Dlatego Wajda i ty. Dlatego, że punkt ciężkości jest przesunięty na człowieka, który ma tę opowieść o tym, który odszedł i my dopełniamy tę przestrzeń po mistrzu, którego nie ma, ale który żyje w nas i który przecież będzie żył, jest nieśmiertelny poprzez swoje dzieło. dzieła filmowe. Teraz uzupełniasz tę swoją wiedzę i uzupełniasz też fragmenty filmu o kolejne osoby. Jestem szalenie szczęśliwa, że twórcy filmowi, którzy są tak strasznie zajęci, jednak odpowiedzieli. Mamy Alana Starskiego, mamy pana Jerzego Radziwiłłowicza, mamy również Marię Konwicką, która jest córką Tadeusza Konwickiego i która zadebiutowała w Weselu jako aktorka tam, ale ma bardzo ciekawe historie, ponieważ ona wzrastała na planach filmowych Wajdy poprzez Tadeusza Konwickiego i dużo zawdzięcza Andrzejowi Wajdzie. Mamy pana Krzysztofa Zanussiego, ponieważ pan Andrzej Wajda zawsze się wyrażał o tym, że on robi filmy, w których mówi o wielkich narodowych sprawach, ponieważ inaczej nie mógł. To są bardzo ważne tematy, ponieważ on się czuł odpowiedzialny za tych, którzy zginęli. I on ten głos zmarłych nosi w sobie i poprzez to chce opowiadać o klęskach, a nie o zwycięstwach naszych narodowych i chce się mierzyć z tym tematem. Natomiast mówiąc o Krzysztofie Zanussi, mówię, ale to jest ciekawe, że są tacy reżyserzy, którzy mogą zupełnie inaczej patrzeć na sztukę filmową i to go fascynowało. Tak samo jak Romek Polański, czy potem Skolimowski, który zaczynał u niego w ogóle w filmach, na przykład Niewinni Czarodzieje, który był pomysłodawcą właściwie dużej części scenariusza tego filmu, jak również zagrał tam boksera, nie będąc jeszcze aktorem, ani reżyserem. Także mam właściwie ten trzon ludzi, którzy mają niesamowite opowieści i to będzie wszystko w kompozycji czarno-białej, Wajda i ty, bardzo intymne rozmowy z ludźmi, którzy są częścią Wajdy i jestem ciekawa, ile Wajdy jest w nich. No i oczywiście częścią historii polskiego kina. Ja jestem ciekaw, czy ty jeszcze przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych kiedykolwiek wcześniej miałaś okazję zetknąć się osobiście z Andrzejem Wajdą? Miałam okazję przy zdjęciach próbnych do filmu, który nie powstał, ponieważ to był film, który się nazywał Powołany i tam historia mówiła o dwóch górnikach i miałam zagrać żonę górnika i jak pan Wajda mnie zobaczył, to mówił, proszę pani... Który to był rok? To był 80. Mhm. 80. Pierwszy 80. Zaraz przed stanem wojennym, dlatego wstrzymali ten film. I powiedział, pani Liliano, nie, ja widzę panią w Hollywood. No i to się sprawdziło. Sprawdziło. Pani jest za piękna, pani może grać żony górnika. Rolę tę dostała Małgosia Zajączkowska, która zresztą właśnie na tym krześle powiedziała, że dostała rolę do filmu Andrzeja Wajdy, który nigdy nie powstał. Teraz można tylko żałować, no ale takie to też były czasy. Tak. I taki moment. No i drugie ważne pytanie. Kiedy w takim razie mamy szansę doczekać się skończonego już filmu dokumentalnego Wajda i ty? Kiedy mamy szansę ten film zobaczyć? Bo i montaż będzie długi. Tak, montaż oczywiście, ale ja myślę, że jesteśmy absolutnie w stanie ten film zaprezentować, bo ja kocham deadlines, to znaczy... Że szybko ma być. Tak, że musi być szybko, czyli przy okazji następnej edycji festiwalu w Gdyni. No to pięknie, w takim razie być może na otwarcie. Mam nadzieję. Czekamy w takim razie na premierę nowego filmu. Dziękuję ci bardzo za spotkanie. Dziękuję bardzo. W Trójce była z nami Liliana Głomczyńska-Komorowska. I do usłyszenia. Dziękuję, do widzenia. We'll be right back. Hanna Summer w wersji nam współczesnej bardziej, a teraz przez chwilę zatrzymajmy się przy pierwszej polskiej premierze nowego już roku. Gotowi na wszystko, Exterminator to wypełniona muzyką komedia, a więcej o tym reżyser filmu Michał Rogalski. Oczywiście zawsze mówiąc o nowych projektach stawiamy jakieś referencje, często te referencje są życzeniowe. No naszym życzeniem było dotknąć takiego poziomu, czy też takich rejonów jak na przykład Goło i Wesoło, czy też inne komedie brytyjskie z takim podtekstem społecznym również. Ale jednak ten film jest wybitnie polski. To jest opowieść o polskiej prowincji. Kiedy kręciliśmy ten film w Pionkach, nagle się okazało, że ten nasz scenariusz, nasza historia jest bardzo zbieżna z tym, o czym mówią ludzie, z którymi się tam zetknęliśmy. Tak faktycznie wygląda polska prowincja. Oczywiście się nad nią w żaden sposób nie pastwimy. Mam nadzieję, że spojrzeliśmy na nią jednak z sympatią i z jakimś takim zaangażowaniem. W żaden sposób nie staliśmy się ani złośliwi, ani jacyś protekcjonalni. To jest dramat faktycznie ludzi, którzy mają marzenia, a te marzenia w takich warunkach, w prowincjonalnych miastach są zazwyczaj o wiele trudniejsze do spełnienia. Temat komedii nie jest ci przecież obcy, bo już twój debiut, ostatnia akcja, to była przecież komedia. Ja zawsze mówię, że to bardzo niedobrze, że debiutowałem komedią, ponieważ zostałem wsadzony do takiej szufladki trochę komediowej. To nie jest wdzięczna szufladka, ponieważ w Polsce komedia nie cieszy się najwyższą jakąś taką estymą i potem bardzo długo cierpiałem i trudno było mi zrobić tak zwany poważny film. Jak aktorsko tworzyłeś ten zespół? Exterminator, chwilami Determinator. Tu trzeba było stworzyć rzeczywiście grupę 4 czy 5 nawet chłopaków, którzy będą ze sobą współgrać. Nie tylko na ekranie, ale i muzycznie. Jak to wyglądało? Nasi aktorzy naprawdę grali. To znaczy nie chcieliśmy udawać, nie chcieliśmy powodować sytuacji, gdzie nasi aktorzy graliby z playbacku, to nie byłaby prawda. Paweł Domagała jest aktywnym muzykiem. Piotrek Rogucki chociaż na perkusji nie grał, ale przecież też jest aktywnym muzykiem i bardzo łatwo się nauczył grać na perkusji. Krzysiek Czeczot skończył szkołę muzyczną, grał na basie. Piotrek Żurawski zaś nie grał, ale był na tyle fantastyczny, zdeterminowany i o tak żelaznej woli, że też się nauczył grać na gitarze. Mogliby koncertować teraz wspólnie, twoim zdaniem? Myślę, że po kilku próbach zdecydowanie mogliby. Wszystko, co zespół Exterminator, Determinator, bo to dwie nazwy się pojawiają w filmie, wykonuje na różnych scenach, to wszystko rzeczywiście zagrali, zaśpiewali aktorzy? To jest kwestia technologiczna, to znaczy najpierw powstały takie playbacki właśnie, ponieważ na prawdziwych koncertach szalenie trudno jest nagrać dobry dźwięk, dobrą muzykę. Dlatego chcieliśmy zrobić tak, żeby oni grali z pół playbacku na koncertach. Paweł śpiewał. Po zmontowaniu jeszcze raz nagraliśmy to, że tak powiem, na czysto. Zachowując na przykład, co było najważniejsze, ekspresję w głosie Pawła i tak dalej. Więc to było dosyć skomplikowane przedsięwzięcie. Jak balansowałeś między tymi akcentami komediowymi, a całkiem poważnymi, bo też różne historie życiowe, jaki środek tutaj chciałeś znaleźć? Ja założyłem sobie, że czysta komedia, taka gagowa, mnie nie interesuje. Zawsze staram się jednak znaleźć jakąś prawdę, jakąś syntezę prawdy. Nie można tego odrywać kompletnie od rzeczywistości. Dla wprawnego oka też ktoś może zauważyć, że mały epizod zagrał tam bohater mojego pierwszego długiego filmu dokumentalnego, filmu Życia Paweł i Ewa z 2000 roku. Bohater filmu dokumentalnego. I ja uważam siebie w ogóle za człowieka, który w pewnym sensie wyrósł z dokumentu. W związku z tym zawsze też takim sznytem może czeskiej szkoły filmowej, Formana i tak dalej. Chciałbym używać tej rzeczywistości, żeby opowiadać historie fikcyjne. Ale poprzednio w kinie opowiadałeś historię z filmu Letnie Przesilenie, o wiele poważniejszą, bo to historia wojenna. Teraz miałeś ochotę na nieco lżejszy ton? Wydaje mi się, że właśnie, że życie jest tragikomedią i nigdy nie można całkowicie, chyba, tak czuję, postawić wszystkiego na jedną stronę. Mnie bardzo cieszy i bardzo lubię zarówno robić komedię, jak i próbować sił w dramacie. To jest bardzo istotne, jak gdyby dopełniające się. A co będzie następne? Fabularnie to ja nie wiem, co będzie, bo to są rzeczy trudno przewidywalne. No ja też dla telewizji pracuję. Dziewczyny wojenne już od marca. Madonny na razie zajęte, może jeszcze zwolni się przed północą. Michał Rogalski był już ostatnim gościem w Trójkowo-Filmowo w starym roku. Do usłyszenia więc i wszystkiego dobrego w tym nowym. Ryszard Jaźwiński.